Kontestacja. Radio Kontestacja, audycja prawniczek. Trochę opada mi mikrofon, mam nadzieję, że dobrze mi będzie słuchać. Mówi Becia. Czego jeszcze nie zrobiłam, nie otworzyłam jeszcze czata. Ale właściwie dzisiaj będzie tak bardzo szybko, krótko, się nie źle i na temat. I będę się starała mówić szybko, żeby za wszystkim nadążyć. Więc i tak bym chyba trochę nie miała czasu czytać czata. Za chwilę go pewnie uruchomię. Jeszcze raz, Radio Kontestacja, audycja prawniczek. Mówi Becia. Jeśli macie ochotę dzisiaj zadzwonić, to 222-195-321 albo kontestacja.com na Skype'ie. No i lecimy. Na początku trochę z tym greckim konkursem, bo w tytule się trochę pośpieszyłam i napisałam, że dzisiaj jest rozwiązanie, ale dzisiaj nie jest rozwiązanie konkursu. Dzisiaj są dodatkowe dwa pytania, o których troszkę zapomniałam, ale tylko troszkę. Później jeszcze trzy ciekawostki, takie, czy tam cztery, które mi z Grecji zostały, żeby o nich nie zapomnieć. I przejdziemy do następnego tematu. Jeśli chodzi o kolejne dwa pytania konkursowe, właściwie jedno to jest takie pytanie z Grecją, a drugie te futbolowe, które obiecałam. Najpierw to pytanie związane z Grecją, dokładnie z językiem greckim. I pytanie brzmi, co oznacza w przetłumaczeniu na język polski greckie słowo wyrucha? To jest takie właściwie ładne słowo w języku greckim. Może ktoś zgadnie i odpowiedzi nie na czacie, tylko w komentarzach, ewentualnie w telefonach, jak komuś się uda podczas audycji, to będzie wygrane. A jeśli się nie uda, to w komentarzach pod audycją. A druga taka sprawa to, jak wracałam sobie z Grecji, to spotkałam na lotnisku dwóch piłkarzy, Polaków. I zanim się dowiedziałam, że to są piłkarze, oni tak powiedzieli dopiero na sam koniec, jak już właściwie wstawali i odchodzili na samolot. I to mnie bardzo zainteresowało i chciałam ich sprawdzić i ustalić, kim oni są. I jednego ustaliłam, był to Norbert Witkowski i on jest bramkarzem w klubie Iraklis w Tesalonikach. Ten drugi piłkarz, który z nim był, też grał w tym samym klubie i był niski, był takim ciemnym szatynem, znaczy był szatynem, takim ciemniejszym, może blondynem ciemniejszym. Był niski i taki troszkę z brzuszkiem. Taki, właściwie no nie wiem, taką miał troszkę puculastą buzię, bardzo wyglądał na Polaka. Nie wiem, jakie jeszcze informacje mogę o nim podać, bo co można podać o człowieku, którego się widziało 2 minuty. I on powiedział, że on nie chce grać w tym klubie, że on chce wrócić do Polski, ponieważ oszukali go finansowo i jeśli ma biedować, to on chce biedować w Polsce, a nie tam. I ja bym się bardzo chciała dowiedzieć, jak on się nazywał, ponieważ szukałam go w necie i jakoś nie udało mi się go ustalić. Albo się strasznie zmienił tak wizualnie, że mi się nie kojarzy z żadnym piłkarzem, którego znalazłem, który kiedykolwiek grał w Grecji, w jakimkolwiek klubie. Ale może jak ktoś się interesuje bardzo piłką nożną, to obok Norberta Witkowskiego w Tesalonikach w klubie Iraklis chyba. Tak się chyba nazywa. Druga sprawa to odnośnie Czeczenów jeszcze, ponieważ po ostatniej audycji w komentarzach Chrobacja Naród Ru powiedział, że jestem kryptofaszystką i to mnie trochę zabolało i zdenerwowało, tak bardziej wkupiło. Ja chciałam powiedzieć, że trochę więcej się dowiedziałam na ten temat, na temat tej sytuacji Czeczenów w Łomży, dlaczego te filmiki mogły powstać, dlaczego mógł zapaść taki wyrok i takie tam różne sprawy. Pod ostatnią audycją w komentarzach Mac, Mac albo Mac Z wrzucił link do newsweek.pl, do artykułu, którego ja bardzo polecam, ponieważ on tak w skrócie bardzo dobrze obrazuje właściwie, przepraszam, bardzo dobrze obrazuje sytuację Czeczenów w Łomży w chwili obecnej. I ja nawet tak wysiliłam się, bym rzekła nawet, i zadzwoniłam nawet do ośrodka tamtego w Łomży, do uchodźców i się spytałam, czy to, co ten artykuł i inne artykuły tam piszą, to czy to jest prawda, czy nie jest to prawda, czy ośrodek powstał bez zgody faktycznie prezydenta i Rady Miasta, czy jest taka nagonka na Czeczenów. No i tam zadałam pani kilka takich pytań. Pani powiedziała, że faktycznie tak jest i że właściwie to Czeczeni się tam czują bardzo prześladowani. Jak Polacy uważają, że są prześladowani przez Czeczenów, to Czeczeni się czują jeszcze bardziej tam prześladowani. I ogólnie jest taka wojna trochę w Łomży polsko-czeczeńska. I, no i Czeczeni się trochę przygotowują do opuszczenia tego miasta, bo oni tam pojechali, żeby uciec od wojny. Czy z różnych powodów, ale większość tam pojechała, żeby żyć sobie w spokoju, a oni tam nie mają za bardzo spokoju, bo nawet jak są im wynajmowane mieszkania, niechętnie, ale jeśli są, to płacą drożej i no i że tam na każdym kroku są jakieś docinki dla nich i wszystko, co się złego nie dzieje, to jest zwalane na Czeczenów. Właściwie no nie wiadomo czemu. Być może takie filmiki bardzo nastrajają, żeby tak się zachowywać wobec Czeczenów, a może ten filmik powstał już w akcie jakiejś desperacji, bo się tam z tymi Czeczynami faktycznie nie dało wytrzymać. Ja przyznam, że jak trochę już tak się wgłębiłam w temat bardziej, ten czeczynowski, to może już jestem bardziej skłonna zgodzić się z tym wyrokiem. Może się nawet z nim zgadzam. Może jak w tych aktach było dużo takich informacji i wszyscy potwierdzali, że Czeczeni są tacy, jacy są. Nawet Czeczeni, którzy zeznawali, przyznali, że faktycznie Czeczeni się tak inni się tak zachowują i że nie mają pracy, to może nie warto było patrzeć na zachowanie Polaków, bo to jest w końcu Polska i ich naród. No i sędzia był Polakiem zapewne, albo Polką. I no i może obstawiał za swoimi, a nie za obcymi, którzy na socjalu cały czas jadą. Kto wie. Tak czy siak, jeśli bym się zgadzała z tym wyrokiem, chociaż do końca jeszcze nie jestem o tym przekonana, musiałabym się jeszcze z tym przespać kilka nocy, ale już bardziej jestem skłonna się zgodzić z tym wyrokiem, niż się z nim nie zgodzić. Tak, z uzasadnieniem tego wyroku nie zgadzam się w 70%, bo no, dla mnie uzasadnienie kładzie ten cały wyrok po prostu. Jest taki, no, pokazuje taki bardzo, bardzo duży subiekcyzm tego sędziego, a to jest coś, co mnie bardzo razi. Ja wiem, że każdy sędzia patrzy subiektywnie i każdy sędzia wydaje inny wyrok, nawet jak trafia do niego jedna sprawa, taka sama sprawa, ale tutaj to już jakoś tak było bardzo bezczelne, no, w tym uzasadnieniu. Ja pod tą audycją puszczę link z tym uzasadnieniem, niech sobie każdy przeczyta i niech się wypowie, czy mieliśmy rację z Martinem w poprzednim odcinku, żeśmy się trochę tym wyrokiem zbulwersowali, czy nie mieliśmy racji. Co dalej? A, teraz o Grecji jeszcze te kilka rzeczy, które mi się tam rzuciły w oczy, o których nie powiedziałam. Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie powiedziałam dwa odcinki temu, w odcinku o Grecji. To było to a propos wolności jeszcze, że nie ma nigdzie ograniczenia palenia. Można palić wszędzie i bardzo dużo osób, kasjerzy obsługujący klientów stoją i palą. Wszyscy stoją i palą. Po prostu wszędzie dużo osób tam pali i nikt się nie przyjmuje. W restauracjach te strzepują popiół na ziemię. No jakoś widać, że ludzie nie boją się palić w miejscach publicznych i że nie mają jakiegoś takiego parcia, że o, jak będę palił pod przystankiem autobusowym, to zaraz przyjdzie policja i mnie stąd zabierze i da mi mandat 5000 nie mają czegoś takiego. Przynajmniej... Przepraszam. Przynajmniej nie widać po nich, żeby coś takiego mieli, więc wnioskuję, że się nie boją i że nie... No i że ten zakaz, że brak zakazu palenia w miejscach publicznych w Grecji jest faktycznie przestrzegany, czyli nikt się o to nie czepia. Kolejną taką rzeczą, którą zobaczyłam, to są mini cerkwie stawiane przy drodze w miejscach, gdzie ktoś zginął w wypadku. Jak w Polsce ktoś zginie, to, no to stawia się krzyż albo kapliczkę z Maryją, albo tylko kwiatki i znicze. Jakoś no takie normalne rzeczy, takie, że spotykane właściwie w wielu miejscach. A tam się stawia takie mini cerkwie. One są puste w środku, są takie pomniczki, takie jakby świeczniki. One są puste w środku, faktycznie piękne, zdobione, rzeźbione mini cerkwie. W zależności od tego, ile kto ma pieniędzy z rodziny zmarłego, taką to mini cerkwie stawia. No i tam, jak są jakieś święta, albo urodziny, albo imieniny, albo coś tam jeszcze innego tego zmarłego, to tam przychodzi rodzina i składa różne prezenty. Na święto wielkanocne kładzie tam jajeczko i no i takie tam różne rzeczy. I jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, co się dowiedziałam i nawet nie znalazłam tego nigdzie w przewodnikach. Nie wiem czemu, bo to naprawdę taka ciekawa rzecz, że w Grecji jest zakaz kremacji, w ogóle całkowity zakaz kremacji ciał. I po śmierci jest człowiek chowany w normalnym grobie, w trumnie i wsadzany do grobu. Razem do tej trumny wkłada się wszystkie rzeczy, z którymi zmarły był bardzo związany, które lubił, tam do których był przywiązany. Albo rodzina coś od siebie jeszcze dokłada, jakieś tam wspólne fotografie, pamiątki z podróży. No wszystko, co tam komu wpadnie w rękę, to się do tej trumny wkłada. Groby są bez tabliczek imiennych na tablicach, które są przy grobie. To one są czyste i tam się nie pisze imienia i nazwiska ani nic. Ewentualnie dokłada się taką metalową albo drewnianą tabliczkę, którą się wbija w ziemię. Znaczy się tam stawia przy tej tablicy i wszystko jest tylko wapnowane. Wszystkie groby są tylko wapnowane, nie ma żadnego kamienia, nic w tym rodzaju, tylko wszystko jest zrobione na biało wapnem. I po 7 latach to ciało razem z tymi wszystkimi rzeczami jest wyjmowane z tego grobu i wtedy jest palone. Wsadzane do urny, po spaleniu wsadzone do urny, pali się wszystko, to ciało razem z tymi wszystkimi rzeczami. Później jest to wsadzone do urny i schowane do takiego archiwum. I po tych 7 latach, jak to ciało jest schowane do takiego tam metalowego magazynu, czy jak to tam nazwać, to już wtedy rodzina nie ma tam dostępu. Znaczy nie może chodzić, nie wiem, nie może się tam modlić do tego zmarłego. Po tych 7 latach jest po prostu zostawiany sam sobie. A co się dzieje z takim pustym grobem? Do tego pustego grobu wsadzana jest zupełnie inna osoba, może być obca, nie musi być nikt z rodziny, z wioski, może być zupełnie przypadkowa osoba i ten grób jest odnawiany właśnie z powrotem wapnem. Także wszystkie pomniki są tam ładne, nowe i białe. Czemu tak się dzieje? Tak się dzieje z uwagi na to, że jest tam bardzo mało miejsca, inaczej Grecy poświęcają bardzo mało miejsca na cmentarze, z uwagi na to, że wolą poświęcić ziemię, gdzie mogłyby być cmentarze, na uprawę czegoś, z czego mogliby zarobić. No, to jest właściwie mądre. Ja bym, nie wiem, właściwie czy bym tak chciała kogoś chować na 7 lat, że albo chować, albo już na dobre, albo w ogóle nie chować. No ale u nich się tak to przyjęło i to funkcjonuje od jakichś tam, nie wiem, kilkudziesięciu na pewno lat, być może dłużej. Więc się sprawdza. O, chciałam puścić dżingla i mi nie działa dżingiel. Nie wiem, czemu mi nie działa. Czujesz się wpuszczony w kanał? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Teraz mi działa dżingiel. Dalej tematy, do których chciałam przejść, to trochę o kibicach chciałam powiedzieć. I stąd w tytule Wielkie brawa dla policjantów. Pierwszy artykuł, jaki znalazłam, to był artykuł z polityki.pl. Później Rzeczpospolita to trochę rozszerzyła, więc stąd tylko tak wezmę i napomnę. Kawałek chodziło o to, że policjanci mają zamykać wszystkich kibiców, którzy będą mieli transparenty z napisami obrażającymi premiera. I jest tytuł co wolno skandować i pisać na transparentach. Ogólnie sprawa tutaj jest trochę śmieszna i chciałam o niej powiedzieć, dlatego że później rozmawiałam z policjantami i chyba nie do końca było tak, jak tutaj mówią, ale i tak warto policjantom za choć troszkę myślunku brawa przybić. No i policjant jeden się wypowiada tak. Usłyszeliśmy polecenie, że z tłumu kibiców mamy wyłapywać osoby trzymające transparenty obrażające premiera, pakować do więźniarek i przewozić na komisariaty. Jeden z kolegów spytał, czy jest to rozkaz komendanta miejskiego. Usłyszał od prowadzącego odprawę dowódcy, że ma nie wnikać. Ta-da! Nie mogę cię. A później rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji aspirant Paweł Petrykowski zaprzeczył, by w ogóle wydawał takie polecenia, by kazał wydawać takie polecenia komukolwiek i żeby takiej treści polecenie dochodziło do policjantów. W odpowiedzi tak na zapytanie odpowiedział: pierwsze słyszę. I później jeszcze przypomnienie jest o tym, jak z wniosku wojewody o zamknięcie Stadionu Śląska napisano, że kibice rozwieszają tam hasła niezwiązane z charakterem imprez sportowych, więc jednak chyba coś było na rzeczy. Ale pan Petrykowski przekonuje, że nie chodziło o konkretne treści, ale o to, że uznano je za wykroczenia przeciwko regulaminowi rozgrywek. Ta-dam! Później ten zamknięty dla kibiców został oczywiście kolejny stadion łódzkiego Widzewa tym razem i komendant wojewódzkiej policji Marek Działoszyński argumentował to w swoim piśmie tym, że kibice wznoszą okrzyki obrażające rząd i PZPN. No właśnie, więc już nic właściwie nie można w tym kraju robić. Niedługo to się nawet śmiać nie będzie można. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia w sprawie kibiców albo Grecji, albo czegoś tam jeszcze innego, to 222-195-321 albo kontestacja.com. Teraz rozszerzenie tematu trochę z Rzeczpospolitej Polskiej, która się ukazała w Onecie. W Onecie? W internecie oczywiście. Na szczęście do internetu jeszcze docierają takie fajne rzeczy. Co tam Rzeczpospolita rozszerzyła? Że podczas rozgrywanego meczu Śląska-Wrocław i GKS Bełchatów Wojewoda dolnośląski Marek Skorupa zdecydował, że odbędzie się ten mecz bez udziału kibiców. Kolejny. Ta-da! Mieliśmy informację, że zgromadzą się pod stadionem i zorganizują demonstrację. Kibice chyba, nie jest napisane chyba kibice. Był sygnał o planach blokowania ruchu w mieście, dlatego na akcję ściągnięto odwody również spoza Wrocławia, także tak zwane NOP, nie etatowe oddziały prewencji, mówi jeden z funkcjonariuszy. No i co? Teraz to trzeba ten śmiech. W sobotę przed stadionem zebrało się 500 kibiców. W policji nie jest napisane, ile było, ale pewnie z 1500. Oprócz haseł sportowych skandowali to też: Tusk, ty matole, twój rząd obalą kibole. Ta-da! I chyba właśnie zebrano tych 1500 policjantów. I tutaj mówi jakiś tam policjant, już bez nazwiska, że polecenie było, aby zatrzymywać za antyrządowe transparenty. O hasłach nie było mowy. Nie było transparentów, były tylko okrzyki, więc nie interweniowaliśmy. Interweniowaliśmy. Nie było interwencji, bo jakiś policjant w końcu poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że jak obrażają kogoś, kogo może on nie do końca lubi, to niekoniecznie będzie go zamykał, bo niby dlaczego, i tak mu za mało płacą. No i co? I ja dla tego pana właśnie bez nazwiska jakiegoś funkcjonariusza jego nazwiska nie podali. Dla niego właśnie... Co tam dalej? O, i znowu jest ten pan Petrykowski, który zaprzecza. I znowu mówi: pierwsze słyszę, ale we wniosku policji do wojewody o zamknięcie stadionu Śląska napisano, że kibice rozwieszają tam hasła niezwiązane z charakterem imprez sportowych. Nie chodziło o konkretne treści, ale o to, że uznano je za wykroczenie przeciwko regulaminowi rozgrywek. Znowu pan Petrykowski przekonuje. No i oczywiście zamknięty kolejny tutaj. Tak. Pan Marek Działoszyński, że znowu zamknięto, dlatego że były okrzyki obrażające rząd i PZPN. Tutaj dalej. To jest bardzo ciekawy fragment. Zamierzam się przyjrzeć tym decyzjom administracyjnym, zapowiada w rozmowie z Rzeczpospolitą Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Bo jeżeli głoszenie pewnych haseł politycznych przez kibiców było powodem zamknięcia stadionów, to jest to decyzja skandaliczna. Stadiony zawsze, zwłaszcza w czasach Solidarności, były miejscem pewnej debaty publicznej. I dlatego pana Bodnera też wielkie brawa. Mi idzie bardzo szybko, nikt nie dzwoni, nie chce się wypowiadać w sprawie kibiców, więc ja przechodzę. Może dżingiel jakiś tam puścimy, żeby nie wiem co. Ja! Słuchajcie kontestacji! Witam, Micha! Na pewno nie może podzielić się pan Andrzej z panią Katarzyną, ponieważ oni chcieli mieć swoje icha i wziąć ślub cywilny, ale im odmówili. I teraz, dlaczego im odmówili? To jest gazetawyborcza.pl z 28 kwietnia 2011. Artykuł był. Wojciecha Karpiszuka. Więc prostu rozwaliło mnie już masakrycznie. To jest właściwie artykuł o tym, jak bezsensowne artykuły z przeszłości, zabijają ludzi w dzisiejszych czasach. Artykuły, które nie powinny już obowiązywać, ale obowiązują dalej. Więc pan Andrzej chciał poślubić panią Katarzynę. Tam oni już są właściwie dorosłymi, znaczy są dorosłymi ludźmi. Narzeczeństwem są od pół roku. Od 2 lat mieszkają razem. I pojawił się problem, ponieważ pani Katarzyna Barszczewska cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i porusza się na wózku, ma niesprawne ręce, niewyraźnie mówi. Andrzej od śmierci rodziców Kasi opiekuje się nią, więc no, sprawuje nad nią władzę, tak? Każdą tak się fizycznie im opiekuje, bo fizycznie pani Katarzyna jest bardzo sprawna. I pani Kasia mówi tak. Oprócz tego, że mam kłopoty z mową i poruszaniem się, nic mi nie dolega. Jestem sprawna psychicznie, normalnie funkcjonuję. Skończyłam studium ekonomiczne, mogłabym pracować w domu, mam komputer. Powoli artykułuję każdy wyraz i na początku trudno mnie zrozumieć, ale po chwili problem znika. Problem znikł, ale tylko dla młodych, a urzędnicy dalej uważali, że problem jest i to wielki. Które to USC? USC na warszawskiej Pradze, do którego wybrali się państwo młodzi na początku marca. Pani Kasia mówi, zostałam zaszufladkowana. Kiedy urzędniczka zobaczyła Kasię, zapytała, czy jest ubezwłasnowolniona. A tu mówi Andrzej. Powiedziałem, że nie, ale ona skonsultowała się z kimś i poprosiła o zaświadczenie od psychiatry, że nie ma przeciwwskazań do ślubu, relacjonuje narzeczony. Tak. Nie pojmuję tego. Przecież dorosły człowiek ma prawo decydować o swoim życiu, to mówi Katarzyna. Przymuszeni panią urzędniczką i jej durnymi zasadami poszli do poradni zdrowia psychicznego, a tam lekarka stwierdziła, że zaświadczenia nie wyda, bo nie ma podstaw. Katarzyna nie jest ubezwłasnowolniona, nie jest też jej pacjentką. Narzeczeni ponownie udali się do USC. Wtedy urzędnicy powiedzieli, że o tym, czy mogą się pobrać, decyduje sąd. Tada! Gdzie jest to tada? Marcin, tada! Tada! O, tada. Andrzej więc się spytał, dlaczego i na jakiej podstawie odmawiają. Odmawiają ślubu. Spytał o to Andrzeja Zbrojskiego, kierownika praskiego wydziału USC. On oświadczył, rozmawiałem z panią Katarzyną i nabrałem wątpliwości, czy jest zdolna świadomie podjąć decyzję o ślubie. Ciężko ją zrozumieć, jest niespokojna i poddenerwowana. Poddenerwowana i to oznacza, że nie może wziąć ślubu. Przyznał jednak, że taki przypadek zdarza mu się pierwszy raz, a pracuje 30 lat. Połączył związkiem małżeńskim 100 tysięcy par. Wątpię, czy w Warszawie jest urzędnik, który odważyłby się udzielić ślubu pani Katarzynie, tłumaczy. Więc ja też się nie będę odważał. Powołał się na dostarczoną przez narzeczonych opinię internisty, w której jest m.in. informacja, że Katarzyna Barszczewska korzystała kiedyś z pomocy psychiatry. No i Kasia tutaj tłumaczy, że udała się do psychiatry na jedną wizytę po tym, jak umarli w ciągu 2 miesięcy jej rodzice na raka. No, praktycznie każdy powinien się udać do psychiatry po tym, jak umrze mu 2 rodziców i to jeszcze tak obok siebie. Marcin Łuchowski, rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, powiedział, że pierwszy raz słyszy, że USC wysłał do sądu taką sprawę, choć prawo to przewiduje. Trudno powiedzieć, ile może to potrwać. Taka sprawa się znaczy. Kilka miesięcy, rok, to zależy, czy sąd będzie korzystał z pomocy biegłego i czy szybko go znajdzie. Więc to, czy się szybko znajdzie biegłego, to ja już powiem tutaj z doświadczenia, że zależy tylko i wyłącznie z dobrej woli pracownika, który się będzie tą sprawą zajmował, bo biegłych na liście psychiatrów i psychologów jest dość sporo i właściwie nie jest to żaden problem, żeby znaleźć. I co tam mówi dalej? Profesor Jacek Wciurka, konsultant do spraw psychiatrii w województwie mazowieckim, mówi, ta sprawa nie powinna trafić do sądu. Przepis, na który powołuje się kierownik USC, brzmi tak. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa, jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Jest to artykuł 12, paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Rzecz w tym, dodaje pan Wciurka, że przepis ten pochodzi jeszcze sprzed wojny, kiedy uważano, że urzędnik może rozstrzygać o losie osób chorych psychicznie. Dziś takie podejście jest sprzeczne z konstytucją, jakby się tutaj w tym kraju ktokolwiek konstytucją przejmował. Dlatego trwają prace nad zmianą przepisu, a do tego dziecięce porażenie mózgowe nie jest chorobą psychiczną, podkreśla, więc w ogóle pani Kasia nie powinna się tam znaleźć. U nas, nasz kraj słynie z tego, że wiele rzeczy nie powinno się dziać, a jednak się dzieje. No i brawo. No i co? I poleciał mi mikrofon, mówiłam, że tak będzie. To jeszcze raz brawa dla tych wszystkich urzędników. Pan Wciurka powiedział, że mimo, że przepis jest martwy, to widocznie urzędnik uznał, że lepiej wie, czy pani Katarzyna może wziąć ślub, czy nie. I później jeszcze na końcu Piotr Todys, prezes Fundacji TUS, która pomaga osobom niepełnosprawnym, który zna panią Katarzynę, nie ma wątpliwości, że ona może decydować o sobie. Dodaję jeszcze na koniec bardzo mocne zdanie, że rozumiem, że w Polsce ślubu nie mógłby wziąć genialny fizyk Stephen Hawking, który jest całkowicie sparaliżowany, ślini się i używa syntezatora mowy. Kogo chronią urzędnicy? Tą kobietę, państwo czy jej narzeczonego? Gdyby chcieli sprawdzać, czy wszyscy ludzie, którzy biorą ślub, są poczytani i emocjonalnie dojrzali, to co drugą parę trzeba byłoby wysłać do sądu. I to jest piękne. Dobrze, sobie na dzisiaj dużo materiału przygotowałam, bo tak lecę. Jeszcze dawno tak chyba nie leciałem. Dzisiaj Marcin nie może powiedzieć, że mówię wolno. Nie może mi tego powiedzieć. Marcin, jakbyś mógł tu przyjść i naprawić mikrofon. Byłabym wdzięczna. No i kolejna sprawa. Jakaś taka szalona audycja, nie wiem w ogóle, co się dzieje. O czym teraz będzie? To właściwie już trochę tak ponadprogramowe, ale zostało mi jeszcze z 20 minut, więc pociągnę temat. Sprawa dotyczy blogera z Mosiny, który został w styczniu skazany między innymi na 10 miesięcy więzienia za krytykowanie burmistrza Mosiny. Już spraw, gdzie blogerzy krytykowali różne tam osoby i później byli za to karani, to już trochę ich było. To jest z Dziennika Internautów. Artykuł. I co tu możemy przeczytać w tym artykule? Możemy przeczytać, że 25 stycznia 2011 Sąd Rejonowy Poznań, Stare Miasto, 8 Wydział Karny, stwierdził, że w toku przewodu sądowego oskarżony Łukasz Kasprowicz w żaden sposób jednoznacznie nie udowodnił, że stawiane przez niego zarzuty znajdują potwierdzenie w faktach. Ha, no widać. No widać, niektórzy muszą dawać fakta, niektórzy nie. I dostał 10 miesięcy. Burmistrz Mosiny wniosła do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko blogerowi. Poczuła się znieważona niektórymi tekstami blogera, jak również uznała, iż notorycznie pisanie o niej i jej urzędzie narusza jej dobre imię. Jak widać, nieważne, że piszą, dla niektórych muszą jeszcze pisać o nim dobrze. Ale, hello, gdyby jej imię było dobre, to myślę, że nikt by na jej temat nie pisał. A przynajmniej inni, którzy mieliby dobre zdanie o tej pani, by tego blogera krytykowali. A go nie skrytykowali. Większość osób, która tego bloga czytała i która w Mosinie mieszka, jakby no, była za blogerem, tak. A pani burmistrz, no mimo, że blogerowi nie udało się według sądu tego udowodnić, chyba nie była najlepszą burmistrz, jaką Mosina miała. Zofia Springer, tak się nazywa burmistrz Mosiny. Tak się właśnie nazywa. I tutaj dalej czytamy. Wyrok był kontrowersyjny, bo teksty Kasprowicza miały raczej charakter pytań niż pomówień. Nie brakowało w nich argumentacji merytorycznej. Więc albo tu jest błąd w tym artykule, albo sędzia czegoś nie zrozumiał, skoro pisał, że nie udało się blogerowi udowodnić, a tutaj jest napisane, że nie brakowało argumentacji merytorycznej. Nie brakowało. Zdarzało się, że Kasprowicz użył takich słów jak żałosne i nawet kłamczucha czy kłamliwa bestia, ale raczej nie był to powód, by skazać blogera na 10 miesięcy ograniczenia wolności, prace społeczne oraz roczny zakaz wykonywania zawodu dziennikarza. Bloger prowadzi... A bloga, to był dziennikarz, który bloga prowadził w wolnym czasie. Warto jeszcze zauważyć, że blog Kasprowicza mosina.blogs.pl działa nadal, a w jego obronie stanęła nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I brawa, brawa dla nich! Ta sprawa już jakiś tam dłuższy ma ciąg, bo ja tutaj czytam, że 29 kwietnia tego roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się rozprawa apelacyjna, czyli on się od tego odwołał, to już tamten. To już na takim prawie kończącym etapie właściwie, bo jeśli go nie uchylą, tylko go uprawomocnią, to już nie ma więcej odwołań później od tego. No chyba, że tam do jakiegoś Strasburga czy coś. I co? I znowu Helsińska Fundacja Praw Człowieka się zainteresowała tą sprawą. Rozprawa odbyła się z wyłączeniem jawności na prośbę Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Właściwie nie wiem, czemu wolność mediów w Polsce zabroniła wchodzić mediom na salę, no, ale widać miała ku temu powód. Reprezentacji pro bono pana blogera podjął się mecenas Górski z kancelarii w Toruniu. W rozprawie w charakterze osoby zaufania uczestniczyła koordynatorka obserwatorium Dominika Bychawska-Siniarska. I to jest bardzo dobrze, bo to oznacza, że sprawami blogerów, dziennikarzy no, interesują się ludzie, którym jednak trochę zależy na wolności słowa, a to już właściwie dobrze. To już właściwie dobrze, bo... bo co? No bo czasem fajnie móc coś powiedzieć. Kontestacja.com. Radio Ludzi Myślących. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację. Ja już zjadłam kolację. Ojej, jak ja dzisiaj poleciałam z tematami wszystkimi, to może ktoś zadzwoni, bo mam co prawda jeszcze jedną przygotowaną rzecz, ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Mogę, że ktoś zadzwoni i pogada chwilę z Becią już tak pod koniec audycji, bo dzisiaj muszę skończyć za 15. Martin mnie o to prosił, bo nie wiem, czy tam coś większego chcę przygotować. Prosił mnie, żebym skończyła dzisiaj za 15, więc właściwie zostało mało czasu i nie chcę nowego tematu za bardzo zaczynać. Szczególnie, że to jest właściwie ciekawa sprawa i warto by się trochę jej dłużej przyjrzeć. To ja może... nie dzwoni nikt? 222-195-321 albo kontestacja.com. Może ktoś zadzwoni? To ja może pozdrowię ludzi, na przykład tych, którzy przyszli. Byte przyszedł, dekonstetator przyszedł, Ogi, rewolucjonista, wizardzik, wykońc, Jugo, Janosik, KKK, Piro i Santus Faustus, to chyba ten sławny Santafob, tak myślę. Janek dzwoni, odbierzemy Janka. Cześć Janek, jesteś na antenie? No, cześć Becia. Tak sobie z tobą pogaworzę, skoro nikt inny nie chce. No, gaworz. Co byś się samotnie nie czuła? O tym niedoszłym małżeństwie, o którym mówiłaś, to szczerze mówiąc, kurczę, jakoś dzisiaj dziwnie brzmisz w słuchawce, ale nieważne. To nie pierwszy raz jest, jak urzędnik cytuje tylko kawałek albo początek, albo końcówka jakiegoś przepisu, totalnie olewając resztę, albo w ogóle tnie przepisne kawałki, wyrzuca to, co mu się nie podoba, skleja to i to podaje jako podstawę prawną do jakiejś tam decyzji. Mhm. Bo to akurat w Polsce jest wyjątkowo często spotykane, szczerze mówiąc. Tak, ale zgodzisz się ze mną, ten artykuł, który ja przeczytałam z tego prawa opiekuńczego, który tam ten pan podawał, że według tego artykułu to urzędnik absolutnie nie miał prawa, żeby odmówić małżeństwa tym ludziom. Zgadzasz się no, ze mną? No tutaj nie ma. No to tak jak mówię, no w momencie, kiedy się poda pełną treść tego artykułu, tak, a nie taką poharataną, jak to, na którą się urzędnik powołał, no to on absolutnie zmienia jakby perspektywę i nie pozostawia miejsca na dywagację, tak? Mhm. Nie pozostawia tej przestrzeni twórczej, powiedzmy, dla urzędnika w tym przypadku, no bo skoro nie był w stanie stwierdzić, że ona jest tam niepełnosprawna umysłowo, tak? Mhm. No to tutaj w tym przypadku nie było bata, żeby... A to, że on sobie domniemuje tam, że... Tak się mówi? Domniemuje? No, może tak. Czasem mam z niektórymi słowami z odmianą problemy. Ale wracając do tego, to, że on się domyśla tam, że ona była u psychiatry, no to proszę cię, no co to jest nie, za powód, nie, tak? Nie, on się nie domyślał, że była u psychiatry. Znaczy ona... chodzi mi o to, że na podstawie tego, że ona była u psychiatry, no to on, on się domyśla, że stwierdził, ona... że ona mogłaby mieć jakieś tam problemy, tak? Tak, znaczy on się przede wszystkim podpierał tym, że ona miała niewyraźną mowę. I ona też tutaj, nie wiem, czy to przeczytałam, czy nie, w tym artykule jest napisane, że ona powiedziała, że jak się denerwuje, to faktycznie mówi szybciej i mówi bardziej niewyraźnie, ale wtedy, kiedy ona mówiła niewyraźnie, to ten jej Andrzej, czyli ten przyszły mąż, to tłumaczył i powiedział, że on nie ma absolutnie żadnego problemu ze zrozumieniem. Tak, i on powiedział, że... Oni tam tłumaczyli, nie? Że to są dorosłe osoby. Ona jest jeszcze 10 lat starsza od niego, więc on jest jakby w pełni taki fizycznie, no, żeby się nią opiekować i żeby we wszystkim jej tam pomagać, nie? A poza tym, weź mi powiedz, czy gdybyś ty był urzędnikiem i przyszłaby do ciebie taka para, to chciałbyś się z tym babrać? Po prostu nie chciałbyś ich zapisać na ślub, żeby mieć ich z głowy? Powiem ci tak, większość ludzi nie lubi ryzykować, co nie? Czyli na zasadzie, jeśli wszyscy skręcają w lewo, to mimo, że można pójść w prawo, to ja też skręcę w lewo. Ja z kolei należę do ludzi, którzy starają się wszystko robić tak, jak należy. Mhm. Nawet jeśli wymaga to trochę ode mnie więcej wysiłku, albo jeśli komuś się to nie podoba, tak? Mhm. Nawet jeśli trzeba skręcić w prawo, wygodniej jest w lewo, no to trudno, trzeba iść w prawo, tak? No i ja bym tutaj po prostu czajnie z takiego powodu, że no nie ma przeciwwskazań, tak? Mhm. No to po co ludziom robić problemy? Tak, szczególnie, że na przykład oni wysłali do psychiatra, a psychiatra powiedziała, że absolutnie nie wyda tego zaświadczenia. I to już dla mnie, jako dla urzędnika, byłoby taką podstawą do tego, żeby jednak udzielić im ten ślub, no a nie bawić się z tym. No to tak jest, że wiesz, jak ktoś do ciebie przychodzi i ty już gdzieś tam coś zapiszesz, to później ci sprawa wisi, nie? No. No i dla urzędnika jest to bardzo niewygodne, jak mu sprawa wisi. Przynajmniej u nas. I domyślam się, że we wszystkich innych urzędach też tak jest, więc... Więc no, no ja nie wiem, to jest takie, wiesz, takie tworzenie problemów. No. A poza tym, no, tam na końcu jeszcze pada w tym artykule takie zdanie, że ta osoba, która ten artykuł napisała, to ona właśnie dodała, że urząd schrzanił Kasi jeden z najważniejszych momentów w życiu. I, no. I pewnie tak jest, nie? I pewnie tak. I ona nawet, jeśli już teraz się zdecyduje dalej na ten ślub, żeby się z tym człowiekiem związać, to już nie będzie to samo, nie? To już nie będzie to samo. No, no zapewne nie będzie to, nie? Radość ciągle, ale jednak fajnie by było, gdyby bez takich numerów było, no bo z pewnością to porażenie, tak? Dziecięce ona ma. Tak, dziecięce porażenie mózgowe. No to z pewnością ludzie tak czy inaczej dają jej do wiwatu, prawda? Niektórzy w normalnym życiu, no więc przydałoby się, żeby... No ja wiem, że to jest utopia, tak? Na polskie warunki na razie, ale przydałoby się, żeby urzędnik mimo wszystko, to powinna być taka osoba, urzędnikami ogólnie powinni być ludzie, którzy są otwarci, tak? I którzy pomagają właśnie takim, którzy... Tak, to nie powinno być tak, jak ten idiota Tusk powiedział, że jak to jest jak to było? W sensie, że bycie urzędnikiem to nie jest służenie. Służenie, tylko to jest władza nad petentami. Tak, to jakoś inaczej to brzmiało, ale tak. No ale tak, ten sens był. Tak, puszczony jest to w kontestacji, tak. No właśnie. Tak. Głupak jeden. A właśnie powinno być tak, urzędnik powinien być osobą, która służy, tak? To jest. No bo bądźmy szczerzy, no urzędnik niczym się nie różni od sklepikarza, tak? On ma towar, ja mu płacę kasę za to, żeby on był dla mnie miły. I on powinien być dla mnie miły. Tak, widzisz. A jeśli trafia się osoba, która jest, no powiedzmy, że poszkodowana, tak? W jakikolwiek sposób, powinien być dla takiej osoby nawet trochę mniejszy. Nie w sztuczny sposób, nie taki, żeby to było, żeby ta osoba mogła odebrać to jako litowanie się, ale powinien działać w taki sposób, żeby tej osobie było łatwiej, nawet niż innym. Tak. Znaczy, ja ci powiem, że u mnie na przykład do sądu czasem też przychodzą osoby bardzo doświadczone, jacyś adwokaci, prokuratorzy, którzy są pierwszy raz na przykład u mnie w sądzie, bo to jakaś aplikantka, nie? Albo z innego miasta ktoś tam przyjedzie i też wpadają, że za 5 minut rozprawa i żeby im pomóc i coś tam. I większość ludzi im nie pomaga, wiesz? Nawet widzą, że kogoś z togą, tak? Więc to swój i tak dalej. I nawet takim ludziom większość nie pomaga. I to już jest bardzo niepokojące. Bardzo niepokojące. No, bo to jest... No nie wiem. Ogólnie jakoś na urzędników idą tacy ludzie dziwni, bo szczerze mówiąc, jeśli spotykam jakiś tam, no tak powiedzmy, nowych ludzi, tak? No to większość ludzi jest względnie radosnych, uśmiechniętych, no wkurzonych trochę na władzę, ale sami siebie nie kopią. A urzędnicy z kolei sporej części, no tak jak mówisz, no. Tylko żeby odepchnąć tego petenta od siebie i tyle. I zwalić na kogoś innego. Ale ja ci powiem, ja pracuję w sądzie no już 10 lat, nawet może chwilę ponad. I kiedyś byli inni ludzie, wiesz? Kiedyś byli inni ludzie. Byli no to nie była jeszcze ta stara szkoła, kiedy rodzice wychowywali swoje dzieci. Tak. A nie koledzy, podwórko i cholera wie kto. A teraz tak, takie chodzą. No, kurczę, teraz dzieci się wychowuje mniej więcej tak jak kiedyś jakieś bez rodziców dzieci z domu dziecka, tak? Tak. Albo dosłownie. Albo puszczony samopas. Tak? No właśnie. No i potem tacy z takich beznadziejnych dzieci się robią tacy beznadziejni dorośli. A poza tym wcześniej chyba dorośli, znaczy była ogólnie taka zasada, że ojciec pracował, a matka siedziała w domu, nie? Tak w większości rodzin jednak było, a teraz oboje rodziców, wiesz, no są zmuszeni albo chcą pracować i faktycznie z tymi dziećmi to tak. Ale ja to bardzo, bardzo widzę, że jak wtedy zaczynałam pracę, to że ja pamiętam takie czasy, że młodzi naprawdę szanowali dorosłych, nie? Że nie dlatego się im mówiło dzień dobry albo ustępowała miejsca w tramwaju, bo co inni powiedzą, albo że ktoś mnie do tego przymusił, tylko naprawdę tak, wiesz, robili tak sami z siebie, nie? A teraz w ogóle wszystko zanika, wszystko już... Bo wiesz, tak mówisz, że to nie ma czasu, ale na przykład u mojej mamy w domu i babcia i dziadek pracowali razem, tak? Mhm. I jakoś tego problemu nie ma. Po prostu to jest tak, że rodzice, jak są małe dzieci, a naprawdę małe, to jest ustąp pani, coś tam, tak? Mhm. A jak te dzieci się robią starsze, to widać, to po prostu im starsze się robią, tym rodzice bardziej olewają te dzieci, tak? I już nie jest ustąp coś tam, tylko usiądź sobie, jestem zmęczony po szkole i tak dalej, tak? Mhm. Jak ja byłem mały, no to co z tego, że byłem zmęczony, tak? No kurde, mam 10 lat, przeżyję te 10 minut w tramwaju i po prostu się wstawało i się stało, tak? I byłby obciach zwyczajnie jakiejś babci tam nie wpuścić, tak? Mhm. A teraz rodzice jadą nad dziećmi, przymykają na to oczy, nie ma żadnego piętnowania ze strony rodziców, no to czego się dziwić? No właśnie, a jeszcze mi się na przykład zdarzyło kilkanaście razy widzieć takie przypadki, gdzie mama z małymi dziećmi wsiada i tam siedzą na przykład starsze osoby, nawet nie młode, tylko siedzą starsze osoby, ona na cały tramwaj, tak, ja z dziećmi wsiadłam i nikt mi miejsca nie ustąpi. I wiesz, taka w ogóle nagonka na cały tramwaj, jest jakiś koszmar. No, a w następnym odcinku postaram się opisać rodzinę Jehowych. Rodzinę Jehowych, która sobie żyje w dużym mieszkaniu i ma 6 dzieci. I to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ oni wszystko ewidentnie dostają od Boga, wiesz. I to jest takie... No, to jest bardzo ciekawy przypadek. I oni mają 6 dzieci i te dzieci są wszystkie jak aniołki. Więc jak się chce, to można dzieci wychować nawet przy 17, jak się je urodzi. No wiesz, no... Jak ze wszystkim, no. Jak człowiek się stara, to wychodzi. Jak człowiek olewa, no to się wszystko sypie. No właśnie. A z ludźmi jest tak, że jak się da ciała, powiedzmy, na pierwszych 20 latach, tak? Mhm. No to niestety, reszta 60 będzie gnój. I się będzie ktoś tam męczył z nim. No, tylko że widzisz, ci młodzi nie myślą o tym, że kiedyś też będą starzy. I że też kiedyś przyjdą młodzi i też się będą zachowywali tak jak oni. A to jest już, no... To jak będą starzy, to wtedy zrozumieją, co oni robili, nie? Tylko, że już może być ciut za późno. No właśnie. No dobra, bo tak przeciągam ci, a już tutaj Martin pewnie tam zapie ci w kark. Jeszcze mi nie zapie, ale właśnie już powinien właściwie, także ja już kończę i dam Martinowi antenę. Także no dzięki wielkie za telefon, pa. No i to był prawniczek, w Radiu Kontestacja. Zapraszam za tydzień, będzie właśnie o rodzinie Jehowych z 6 dzieci i o bardzo ciekawej sprawie. Czy sprawa jak sprawa? No sprawa w sądzie jest właściwie mało ciekawa, ale ich rodzina jest bardzo ciekawa. Będzie o ustawie wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi i o panu, który z piwa zrobił sztukę. I straż miejska przyszła i powiedziała, że on nie może. Że on nie może zrobić sobie z piwa sztuki. No i zaczęła go gnębić. I to będzie o tym. I co takiego chyba najciekawszego będzie, to będzie o proteście biurów. Prawnych biurów. No i to by było na tyle. A jeszcze chciałam taką małą dygresję, bo tutaj ostatnio w audycji zadzwonił pan i powiedział, że w środę będą pikietować przed sądem na Marszałkowskiej. Ja chciałam powiedzieć, że ich nie widziałam. Że jak oni byli wcześniej, to widziałam, a w tą środę nie widziałam. Jakby ktoś tam był i widział ich, to niech tam napisze też pod moją audycją, bo chciałabym się dowiedzieć, czy w końcu do czegoś doszło, a jeśli nie, to dlaczego nie doszło, bo jakoś nie miałam czasu się w sądzie rozeznać. No, mówiła Becia i teraz się żegna Becia. Albert, wychodzimy!